Παιδιά, κομμένα τα τηλέφωνα από εδώ και πέρα. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Έχει ένα τηλέφωνο εδώ κοντά. Τι λέει αυτός ρε παιδιά. Παιδιά, ακούσατε. Αυτός ζητάει τηλέφωνο. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε προβεί σε νόμιμη επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη. Σκάσε μας ακούνε. Θα κόψω το τηλέφωνο να μην με κυνηγάς. Να βρω την ησυχία μου και εσύ αλλού να πας. Δίρκεσε τρεις μήνες και διακόπη αυτόματα όπως προβλεπόταν από τον νόμο λίγες μέρες αφού του εκλέχτηκε ο κ. Ανδρουλάκης πρόεδρος του Κινάλ. Αυτό που έγινε μπορεί να ήταν σύμφωνο με το γράμμα του νόμου, ήταν όμως λάθος. Αυτό είναι νομικό, δεν ακούγεται τίποτα. Δεν ακούγεται. Δεν κάνει του. Ούτε του κάνει, ούτε μου δεν κάνει. Δεν το γνώριζα και προφανώς δεν θα το επέτρεπα ποτέ. Κράτα το τηλέφωνο για να μην χαθούμε. Στις 9 το βράδυ να συναντηθούμε. Στις 9 το βράδυ να συναντηθούμε. Είμαστε όμως μια δημοκρατική πολιτεία. Και έχουμε ιερή υποχρέωση να ισορροπούμε ανάμεσα στην ασφάλεια του τόπου και των πολιτών και στην προστασία των θεμελιωδών αρχών που προστατεύουν την ιδιωτική σφαίρα και το απόρριτο των επικοινωνιών. Εμπρός. Τι έγινε με τη μικρούλα γεροπισπίκη. Την κατάφερες. Έχεις το διάλο ρε κάθαρμα μη σου πω. Η προσφορά της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι σημαντική. Παρακαλώ. Γυρίσατε. Περάσατε καλά. Όχι. Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσω να πορεύομαι, ώστε να χτίσουμε όλοι μαζί ακόμα πιο στέρεους και ανθεκτικούς στον χρόνο δημοκρατικούς θεσμούς. Έχει ένα τηλέφωνο εδώ κοντά. Τι λέει αυτός ρε παιδιά. Παιδιά, ακούσατε. Αυτός ζητάει τηλέφωνο. Γεια σας πουλάκια μου, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, εδώ ξανά πίσω σελίδες και με θέματα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Πάρε με στο τηλέφωνο. Λιγάκι να τα πούμε. Αυτά που έχετε να πείτε θα τα πείτε στο ραντεβού διαζώσεις από κοντά. Αν και εκεί πάλι ποτέ δεν ξέρεις. Όχι από το τηλέφωνο. Κομμένα αυτά, είπαμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Μετά από όλη αυτή τη φασαρία, μετά από όλα όσα έχουμε ακούσει και όσα θα ακούσουμε και από εδώ και πέρα, γιατί μην νομίζετε ασφαλώς, όχι μόνο δεν τελείωσε, τώρα αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι αυτό. Σε αυτή την υπόθεση των υποκλοπών, των λογισμικών, των επισυνδέσεων όπως λένε πλέον τις παρακολουθήσεις, εμένα θα μου επιτρέψετε, υπάρχουν δύο αριθμοί, όχι τηλεφωνικοί αριθμοί, δύο αριθμοί που έτσι διατυπώθηκαν στον δημόσιο λόγο που νομίζω ότι δίνουν μια συνολικότερη εικόνα. Αν προσπαθείς λίγο πάντα να δεις τη μεγάλη εικόνα, πριν πας βεβαίως να δεις πολιτικά ωφέλη, τι γίνεται από εδώ και πέρα, ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει με αυτή την ιστορία, ποιον ευνοεί, ποιον πληγώνει δημοσκοπικά και πολιτικά. Υπάρχει μία αλήθεια που είναι κάτω από όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Και οι αλήθειες αυτές, ξέρετε, διατυπώθηκαν. Υπόθηκαν στον δημόσιο λόγο. Η αλήθεια δεν είναι άλλη, δεν θέλω να σας κρατήσω σε αγωνία, ότι όλοι και όλα παρακολουθούνται. Θέλω να ακούσω να μου πεις πως μ' αγαπάς ακόμα. <Το-> τέτοια πράγματα. Λοιπόν, συστάσεις καταρχάς. Κάτσε λίγο να ξαναγνωριστούμε, να δούμε ποιοι είμαστε, πού βρισκόμαστε ακριβώς. Δευτέρα και 29 ο Αύγουστος. Αυτός ο μήνας, ξέρετε, είναι που μετά τις 29 δεν είναι 30-31, μετά είναι 32-34-48-54. Τον Σεπτέμβρη τον σβήνουμε. Και προσέξτε τώρα, χρειάζεται να βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά. Αυτή τουλάχιστον την ανάγκη έχω εγώ. Εύχομαι να έχετε ξεκουραστεί. Αν είστε από τους τυχερούς που είναι ακόμα σε διακοπές, εύχομαι να ξεκουράζεστε. Εύχομαι ειλικρινά να γεμίσατε, να γεμίσαμε όλοι λίγο μπαταρίες, γιατί ο χειμώνας που είναι μπροστά, το φθινόπωρο και ο χειμώνας που είναι μπροστά, θα είναι ζόρικα από ό,τι φαίνεται. Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο. Πίσω σελίδες λέγεται η εκπομπή. Πίσω σελίδες.gr είναι το site όπου μπορείτε να ακούτε και εμένα και όλες τις εκπομπές και βεβαίως να στέλνετε τα μηνύματά σας. Στείλτε εντυπώσεις από διακοπές. Στείλτε ό,τι άλλο. Ήδη έχουν φτάσει τα μηνύματά σας τα πρώτα πριν ξεκινήσουν οι πίσω σελίδες. Θετικό αυτό, πάνω από ότι είστε εκεί και περιμένατε. Χρήστο, καλησπέρα, καλημέρα, ό,τι ώρα μ' ακούς. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι στην καινούργια σεζόν θα υπάρχει μια μικρή καινοτομία, την έχετε ζητήσει, επειδή εσείς, πώς λέγαμε παλιές στις εκπομπές, επειδή εσείς το ζητήσατε. Λοιπόν, η track list, δηλαδή η λίστα με τα τραγούδια που ακούγονται στην εκπομπή, θα το προσπαθώ τουλάχιστον έτσι, μην παίρνω τώρα και όρκο, θα το δούμε στην πορεία πώς θα βγει, αλλά θα προσπαθώ μετά το τέλος του κειμένου που συνοδεύει κάθε εκπομπή στις πίσω σελίδες, στο πισωσελίδες.gr, να υπάρχει και η λίστα με τα τραγούδια, ώστε να μην ψαχνόμαστε και μου λέτε ποιο ήταν εκείνο τότε που έλεγες για το Μητσοτάκι, όλη την ώρα για το Μητσοτάκι. Λέω, πού να βρω ποιο είναι το τραγούδι που έπαιζε εκείνη την ώρα. Ή που ήταν πριν από το τάδε με το αυτό κλπ. Και ψαχνόμαστε. Ξέρω ότι υπάρχει και το Σαζάμ που κάνει δουλειά, αλλά σε κάθε περίπτωση. Στις παροχές, τι ωραίο, ακούγεται να κάνω και εγώ μια παροχή της εκπομπής, θα είναι πλέον και η track list, ή τουλάχιστον θα προσπαθώ να είναι και η track list καθημερινά. Τι άλλο από προγραμματικές δηλώσεις. Βεβαίως ακούτε τις πίσω σελίδες στο The Press Project καθημερινά, στο cretanews.gr, επίσης στους 12 ραδιοφωνικούς σταθμούς που μεταδίδονται οι πίσω σελίδες, τους λέω εντάχει, Καβάλα News, η Καριακή Ραδιοφωνία, στο Νησί 99, ο Εν Πλώς, την Ιγουμενίτσα, η Ραδιοφωνική Λέσχη στα Τρίκαλα, το Ionion FM στην Δυτική Ελλάδα, ο Ηχο FM στην Ιερά Πέτρα, το Στούντιο Ρέθυμνο, ο Style FM στη Σιτία, ο Κρήτη FM στα Χανιά, στην Κάρπαθο και στην Κάσο επίσης από τον Style FM, το Mega Radio στη Λιβαδιά και το Ράδιο Ρούμελη στην Λαμία και σε όλη την Φθιώτιδα. Και βεβαίως Spotify, Google Podcast και Apple Podcast. Όλοι οι τρόποι, όλοι οι δρόμοι για να συναντιόμαστε. Διαλέγετε και παίρνετε. Λοιπόν, ελπίζω πραγματικά να γεμίσατε μπαταρίες και εγώ το έκανα, σας ομολογώ, αφού δεν πήγαμε σε εκλογές και αφού αυτό το καλοκαίρι ήταν δικό μας, όσο μπορούσα και όσο επέτρεπαν οι δυνάμεις μας και οι δυνατότητές μας. Το μυστικό, θα σας πω ένα μυστικό, το μυστικό των διακοπών των καλοκαιρινών σε χειμερινούς προορισμούς, εμένα δεν με έχει προδώσει ποτέ, δεν το κάνω κάθε χρόνο, αλλά εντάξει, πέρα από τις θάλασσες που θέλουν λίγο και τα παιδιά και λοιπά και που πρέπει οπωσδήποτε να το υπηρετήσεις, αν αφήσετε τους άλλους να στριμώχνονται κάτω από τις ομπρέλες, να ψάχνεις εξαπλώστρα και λοιπά και πιάσεις τα βουνά, έλα το παιδί μου, ψηλά σου λέω, πλατάνια, νερά, εξαιρετική επιλογή, εμένα τουλάχιστον δεν με έχει προδώσει ποτέ, δοκιμάστε το και δεν θα χάσετε τα υπόλοιπα inbox που λένε και στο χωριό μου. Λέμε για έλατο, εννοούμε πάνω από 700-800 μέτρα υψόμετρο, έτσι, για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, πάμε στα της επικαιρότητας. Λοιπόν, έλατε να βάλουμε σε σειρά, αν θέλετε κι εσείς, αυτή την υπόθεση των υποκλοπών, να καταλάβεις ρε παιδί μου, να προσπαθήσεις να εμπεδώσεις τι στο καλό έχουμε μάθει, τι ξέρουμε ότι μας κρύβουν, σημαντικό αυτό, δηλαδή έχεις έναν πρωθυπουργό που σου λέει εγώ δεν ήξερα τίποτα. Έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος στις 8 Ιουλίου, το ξανακοίταξα το ΦΕΚ, το έφερα και μπροστά μου να το έχω διατυπωμένο να σας το διαβάσω, αυτή μια φρασούλα είναι, για να δεις ότι σε κοροϊδεύει. Στις 8 Ιουλίου οι εκλογές γίνανε στις 7 Ιουλίου του 2019. Κέρδισε με αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, τα ξέρετε αυτά. Στις 8 Ιουλίου, μεταξύ των αλλαγών που έγιναν στο πρώτο προεδρικό διάταγμα που έλεγε το τάδε Υπουργείο, η τάδε Γενική Γραμματεία κλπ., σε αυτό το φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, στις 8 Ιουλίου, την επόμενη μέρα των εκλογών, είναι η φράση που λέει ότι την ΕΥΠ, που ιδρύθηκε το 1953, αναμορφώθηκε το 60 τόσο, το αυτό, επί Χούντου, αυτό τέλος πάντων, μετά την πήρε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπό την αποκλειστική του ευθύνη. Την επόμενη μέρα των εκλογών. Όχι, το έχω μπροστά μου για να είμαστε ακριβείς και να ξέρουμε τι λέμε. Μισό λεπτό. Φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως είναι στις 8 Ιουλίου του 2019. Άρθρο 5, παράγραφος 3. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία συστάθηκε με το άρθρο ΤΑΔΕ του 1953 και μετονομάστηκε και οργανώθηκε με το νόμο ΤΑΔΕ του 1986 και το νόμο ΤΑΔΕ του 2008, μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού στον Πρωθυπουργό. Τελεία και παύλα. She got a broke down El Camino in the front yard up on Broad. Her mom walks around in a pink nightgown, sandals and white socks. She don't mind a baseball game. Όχι, το διαβάζω για να πάρουμε, να βάλουμε τα δεδομένα. Θα χρειαστεί στην κουβέντα όλης αυτής εδώ της εκπομπής και ίσως και για πολλές εκπομπές ακόμα. Όταν λέει ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, πάει να πει ότι όλες οι αρμοδιότητες, όλες οι θέσεις και όλο το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Η ισχύ του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, λέει στο τέλος. Και από κάτω έχει δύο υπογραφούλες, είναι μωρέ του Προέδρου της Δημοκρατίας εκείνη την περίοδο, του κυρίου Παυλόπουλου, και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και τελειώνει εκεί το ΦΕΚ. Αυτό. Λοιπόν, είναι τόσο σαφές, δηλαδή σαφέστερο δεν γίνεται, ότι από την επόμενη μέρα των εκλογών ο άνθρωπος αυτός, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά επέλεξε να πάρει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπό την αρμοδιότητά του, υπό τον έλεγχό του, και όλες οι αρμοδιότητες, οι θέσεις και το προσωπικό να υπάγονται απευθείας σε αυτόν, σου βάζει το πλαίσιο, σου στρώνει ρε παιδί μου το χαλί, το τραπεζόματι. Θα κάτσουμε να συζητήσουμε. Λοιπόν, πάνω στον τάπητα, επιτάπητος που θα συζητήσουμε, είναι αυτό. Είναι αυτό ότι από την επόμενη μέρα των εκλογών όλο αυτό το σύστημα υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Και έχω παρακάτω να σας βάλω και άλλο ηχητικό, πέρα από τις πλάκες τώρα με τις ελληνικές ταινίες κλπ, εκεί που σοβαρεύει το πράγμα, διότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος σου λέει στη Βουλή ότι μπορεί και να ρωτήσω την ΕΕΠ, δηλαδή την υπηρεσία στην οποία ο ίδιος προείσταται, και μπορεί και να μην μου πει. Στην ουσία σας λέει, μας είπε στη Βουλή ότι μπορεί να με ρωτήσω αλλά να μην μου πω. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Αυτό είπε στη Βουλή. Ψάχνω λοιπόν να σας πω ότι έτσι μέσα σε όλη αυτή την συζήτηση στον Ορυμαγδό υπάρχουν 2-3 ντεσουδάκια που, ρε παιδί μου, καμιά φορά υποτιμούν την νοημοσύνη σου, καμιά φορά την εξασκούν την νοημοσύνη σου για να καταλάβεις ακριβώς τι γίνεται. Και θέλω να έρθω σε αυτά τα δύο νούμερα που σας είπα, τους δύο αριθμούς, όχι τηλεφωνικούς, που διατυπώθηκαν στο δημόσιο λόγο μαζί με μια ευθύτατη παραδοχή, για να ξέρουμε τι ακριβώς μας συμβαίνει και για να ξέρεις τι έχεις να περιμένεις, τι στο καλό έχεις να περιμένεις από ένα κρατικό μηχανισμό. Θα σας έλεγα διαχρονικά, όχι μόνο τώρα. Δεν πάω να κάνω κανέναν συμψηφισμό, είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο εις βάρος και με την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό για το οποίο συζητάμε, αλλά το θέμα είναι όντως μεγαλύτερο από την υπόθεση της παρακολούθησης του Θανάση Κουκάκη, του δημοσιογράφου, και του Νίκου Ανθρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, ελάτε να σημειώσουμε αυτούς τους δύο αριθμούς και κρατήστε τους, νομίζω ότι θα μας χρειαστούν και στο μέλλον. Αριθμός πρώτος, 15.000. 15.000, τι είναι το 15.000, είναι οι παρακολουθήσεις που έχουν γίνει μέσα στον τελευταίο χρόνο. Παίρνω το νούμερο από συνέντευξη του Θανάση Κουκάκη, του δημοσιογράφου, στην Φωτεινή Λαμπρίδη, στο TVXS, στις 6 Αυγούστου, όταν άρχισε, δεν είχαμε ακόμα φύγει, μάλλον είχαμε φύγει για διακοπές, εγώ τουλάχιστον, ήταν τις πρώτες μέρες που έσκασε όλο αυτό και που έλεγε ο άνθρωπος τότε, ο συνάδελφος, λέει, κοιτάξτε να δείτε, σύμφωνα με τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, μόνο το 2021 η επόπτης εισαγγελέας της ΕΕΠ, η κυρία Βασιλική Βλάχου, υπέγραψε περισσότερες, όχι 15.000, περισσότερες από 15.000 διατάξεις παρακολούθησης που ζητούνταν από τις υπηρεσίες της ΕΕΠ με επίκληση λόγων εθνικής ασφαλείας. Πάνω από 15.000 σε έναν χρόνο, δηλαδή περίπου 42 την ημέρα. Ο ένας αριθμός είναι αυτός. Ο δεύτερος αριθμός είναι το 54.000. Το 54.000, πάλι στο ίδιο θέμα, είμαι στο πόσες παρακολουθήσεις γίνονται, είναι όταν πάνω εκεί στην Κόντρα και στο, ξέρετε, αυτή τη φασαρία που έγινε στη Βουλή την Παρασκευή που μας πέρασε. Σήμερα ξεκινάει η συζήτηση και για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Καθίστε να δούμε τι θα βγάλει και αυτή, αλλά νομίζω μικρό καλάθι πρέπει να κρατάμε. Εν πάση περιπτώσει, εκεί πάνω, στον καυγά αυτών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αλέξη Τσίπρα ότι, για μισό λεπτό να δω, Βλέπω ότι την περίοδο που κυβερνούσατε εσείς, αυτά τα πόσα, 4,5 χρόνια, έγιναν 54.000 παρακολουθήσεις. Αυτό το 15.000 που έλεγε ο Κουκάκης για τον ένα χρόνο, για το 2021, από το 2015 μέχρι το 2019 ήταν 54.000, και το νούμερο αυτό δεν αμφισβητήθηκε από τον Τσίπρα. Το θέμα ήταν αν η συζήτηση γινόταν για το αν ξέρει ή δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός, αλλά τα νούμερα δεν τα αμφισβήτησε κανείς. Δεν βγήκε κανείς να πει όχι ρε παιδιά, τι λέτε, δεν ήταν τόσες. Και βγαίνει κιόλας, για βάλτε το, σε ένα χρόνο 15.000, σε τέσσερα χρόνια 4-15, 60, 54 λιγότερους παρακολουθούσαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως κρατήστε τα νούμερα αυτά. Κρατήστε τα. 15.000 σε ένα χρόνο και 54.000 σε 4 χρόνια και κάτι. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιείτε ακριβώς τι σημαίνει το νούμερο αυτό. Τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί. Το 15.000 σε ένα χρόνο. Το λέει ο άνθρωπος, το λέει ο Θανάσης Κουκάκης, λέει άμα το διαιρέσεις δια το 365 σημαίνει κάθε μέρα 42. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει κάθε μέρα, κάθε 24ωρο 42, κάθε ώρα 2. Κάθε ώρα, ναι, 2, κάθε ώρα. Δηλαδή μέχρι να τελειώσουν οι πίσω σελίδες που ακούτε τώρα, δύο από εσάς, δύο από εμάς, θα έχει δώσει εντολή η κυρία Βλάχου να παρακολουθηθούν. Δύο άνθρωποι κάθε μία ώρα, 42 την ημέρα, 15.000 το χρόνο, δίνεται εντολή να παρακολουθηθούν επειδή υπάρχει ένας λόγος εθνικής ασφαλείας, ο οποίος καταλαβαίνετε ότι είναι τόσο λάστιχο, που μπορεί ρε παιδί μου να πεις ακόμα, ναι ξέρω εγώ και αυτό και αυτά που λέω τώρα εγώ, και μόνο που μιλώ για την ΕΥΠ δεν είναι ένας λόγος να παρακολουθηθεί το τηλέφωνό μου. Μη σας πω και σας που ακούτε. Ειδικά εσείς που ακούτε πίσω σελίδες, άστο. Και ακούτε, πίστευα να ακούτε από το τηλέφωνο, άστο, την πατήσαμε. Λοιπόν, κρατήστε όμως την τάξη μεγέθους και αντιστοίχως το 54.000 για 4 χρόνια. Και αντιστοίχως άμα πας στα 20 χρόνια, για βάλε 15 επί 20, βγαίνει 300.000 ανθρώπους. Υπάρχει ένας όγκος ανθρώπων που κατά καιρούς, ή που με μία αφορμή, εγώ δεν σου λέω, είναι όλοι αυτοί ρε παιδί μου εγκληματίες, ρωτούσε ο Τσίπρας και μάλιστα με στόμφο τον Μητσοτάκη, μα πες μου, είναι ο Ανδρουλάκης εγκληματίας, είναι δημόσιος κίνδυνος, είναι κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια, πες μου, και δεν απάντησε ποτέ φυσικά ο άλλος και τι να απαντήσει, απάντησε εγώ δεν ξέρω, δεν ήξερα, δεν άκουγα. Όμως αφήστε τον Ανδρουλάκη λίγο στην άκρη, αφήστε και τον Κουκάκη στην άκρη. Ρε παιδί μου, το 15.000 σε έναν χρόνο. Το 2 κάθε ώρα, 2 από εμάς κάθε ώρα, θα το ξαναπώ και θα σας κουράσω ήδη από την πρώτη εκπομπή μετά τις διακοπές. 2 άνθρωποι κάθε ώρα εκεί έξω, 2 από εσάς και από μένα, παρακολουθούμαστε με εισαγγελική εντολή κάθε ώρα. Δεν έχω διευκρινίσει αν αυτοί οι 15.000 το χρόνο είναι άλλοι από τους επόμενους 15.000. Εκεί θέλει λίγο ρεπορτάζ. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα είναι τρομερό. Δηλαδή θέλω να πω μπορεί να είναι ο Διονέλης, παρακολουθούμε πόσο, για 6 μήνες και μετά βγάζει και άλλη εισαγγελική και λέει πάμε και άλλους 6 μήνες και άλλους, και αν είμαι δύο φορές σε αυτό το 15.000 και είμαι και στους επόμενους 15.000. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, κρατήστε, μισό λεπτό, πάμε, φύγετε από τα νούμερα αυτά. Έρχεται ο άνθρωπος, βάλανε έναν καινούριο, έφυγε ο Κοντολέων. Ο μουσικός, θυμάστε, ο υπεύθυνος της Group 4 που τον βάλαμε εκεί τσάτρα πάτρα αλλάζοντας τον νόμο κλπ. Και μας ήρθε ο κύριος Δεμήρης. Ο κύριος Δεμήρης είναι Θεμιστοκλής Δεμήρης, του Θεμιστοκλέους βεβαίως, είναι ο νέος διοικητής της ΕΥΠ. Και πήγε στην ΕΥΠ, πήγε στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και του είπαν άνθρωπέ μου, εκτός από τον Ανδρουλάκη και τον Κουκάκη, άλλους παρακολουθούμε. Και τους είπε, δεν εξαιρείται κανένας από τις παρακολουθήσεις. Πόσο μεγαλύτερη σαφήνεια θέλεις να σου το πει. Μουσική. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έρχονται τα νούμερα αυτά που περνάνε λίγο έτσι πλάγια, γιατί δεν ήταν για τα νούμερα αυτά η μεγάλη συζήτηση, ήταν για το πολιτικό θέμα και για το ποιος ξέρει, ποιος δεν ξέρει, θα τα πούμε αυτά στο δεύτερο μέρος. Αλλά σε αυτό το πρώτο κομμάτι οι αριθμοί αυτοί που πέφτουν στο ταμπλό πάνω είναι, πώς να σας το πω, σου ανοίγουν λίγο τα μάτια. Σου ανοίγουν τα μάτια να ξέρεις, να καταλαβαίνεις τι ακριβώς έχεις να περιμένεις από ένα κράτος, από αυτό το κράτος, το συγκεκριμένο. Στο δεύτερο μέρος θα πούμε για τις προσπάθειες να σου κλείσουν τα μάτια. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Some fine pig, they say. Forgive me if I never did the same. The barnyard life was bleak, no storybook mystique, no animal charm is leading me astray. To the floor. I grabbed a hammer and headed for the door. My pa was so amused, my tail and ego bruised. Should've known then that I'd go back for more. It was a charmed life with lots of wine. Life we had a pig pen for a playpen. But then my life changed and I got shortchanged. Now my playpen's the lion's den. Agatha rode a pig when she was five. Around the barn she was taken for a ride. She knows that this is real, still hears the piggy squeal. Take her back to being five and so alive. Forgive me if I'm just a tad blasé. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Καλώς επιστρέψαμε. Δευτέρα 29 ο Αύγουστος, η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν των πίσω σελίδων. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Ο Χρήστος μου γράφει, καλώς βρεθήκαμε Χρήστο, μου λέει δυσκολεύομαι να σε καλωσορίσω μέσα στην τρελή χαρά, καταλαβαίνεις μου λέει το γιατί, δεν λέω καλή αρχή, άλλωστε συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε και μάλιστα προς το χειρότερο, έτσι ακριβώς είναι δυστυχώς. Μου γράφει για ένα θέμα και μάλιστα μου στέλνει ένα άρθρο της Καθημερινής για την υπόθεση των προσφύγων στην νησίδα του Εύρου και για την Μαρία, για το μικρό κορίτσι που πέθανε από το δάγκωμα σκορπιού εκεί. Κυρίως βασικά πέθανε από το δάγκωμα της ελληνικής απανθρωπιάς, της ελληνικής γραφειοκρατίας και της τουρκικής ταυτόχρονα. Πέθανε από το δάγκωμα όχι του σκορπιού, από το δάγκωμα αυτών που έχουν φροντίσει έτσι ώστε οι πόλεμοι και οι πρόσφυγες να είναι διαφορετικοί ανάλογα με το χρώμα του δέρματος και το χρώμα των μαλλιών. Η Μαρία δεν ήταν ξανθή, δεν ήταν από την Ουκρανία. Η Μαρία, η μικρή, η πεντάχρονη, όχι μόνο έχασε τη ζωή της, δολοφονήθηκε επί της ουσίας, και ας ακούγεται βαριά η λέξη, στην νησίδα του Εύρου, αλλά σκυλεύθηκε η μνήμη της από τον ίδιο τον πρωθυπουργό αυτής εδώ της χώρας, που είπε ότι τη βαφτίσαμε Μαρία, και από τον κύριο Μηταράκη που είπε επίσης ότι τη βαφτίσαμε Μαρία για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις, και μάλιστα τη μέρα της Παναγίας του 15 Αυγούστου που μας πέρασε, μεγάλη χάρη της και βοήθειά μας, αλλά δεν ήταν βοήθεια των προσφύγων, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο αυτό παιδί. Και μου στέλνει άρθρο του Τάκη Θοδωρόπουλου στην Καθημερινή, και μόνο που αναφέρω το όνομά του, είναι τόση απανθρωπιά μου γράφει, τόση ανθρωπισμός λέει, ντεζαβού είναι το άρθρο, δουλοπρέπεια από την αρχή μέχρι το τέλος του άρθρου, την προσπάθειά του να δικαιολογήσει ή τουλάχιστον την προσπάθειά του να πει ότι δεν πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι σε τέτοια πράγματα, η ευαισθησία έχει τελειώσει, από εδώ και πέρα υπάρχει η ανάγκη να προφυλαχθούν τα σύνορα της χώρας. Η ίδια λογική είναι η λογική του Πρωθυπουργού, μου σημειώνει πολύ καλά ο Χρήστος, πολύ σωστά ο Χρήστος. Απορίας άξιο μου γράφει πως κάποιοι δεν γλιστράνε από τα σάλια τους που πέφτουν στο πάτωμα και τις ακαθαρσίες. Μάλλον έχουν εξοικειωθεί. Θερμούς χαιρετισμούς στην αρχαία Ολυμπία και στον Αντώνη. Θερμούς χαιρετισμούς στην Αυστραλία τη μακρινή και στη χαρά που μετρούσε, λέει, τις μέρες μέχρι να έρθουν οι πίσω σελίδες. Τι να πω, χαρά, ευχαριστώ. Κοκκινίζω με τέτοια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να το πιάσουμε ξανά το νήμα. Δεν είναι βεβαίως μόνο οι υποκλοπές. Πέρασε ένας ολόκληρος μήνας από τότε που τα είπαμε και βεβαίως η υπόθεση των μεταναστών στην νησίδα του Εύρου ήταν από τις ιστορίες που ειδικά μέσα στο 15 Αύγουστο, εκείνες τις ημέρες διαδραματιζόταν η υπόθεση αυτή, η ντροπή αυτή για την ελληνική πολιτεία, για την ελληνική, τι να σας πω, για τον ανθρωπισμό αυτής που έδειξε αυτή εδώ η χώρα, όχι οι πολίτες της φυσικά, η ηγεσία της. Βεβαίως προς το τέλος έχω να σας πω και για την υπόθεση αυτή της Κρήτης με τους παλικαράδες εκεί και με την ιστορία των Γερμανών τουριστών, Δεν ξέρω αν χωρούν πολλά πράγματα. Χωράει τουλάχιστον ένα τραγούδι για αυτή την υπόθεση και θα το μεταδώσω. Ωστόσο δεν έχω τελειώσει μετά των υποκλοπών, ούτε νομίζω ότι θα τελειώσουμε εύκολα μετά των υποκλοπών. Ήδη από την σημερινή έναρξη της συζήτησης για την προανακριτική επιτροπή θα βγουν και άλλα πράγματα και θα βγαίνουν στην πορεία αρκετά, και επίσης συνεχίζεται και η δημοσιογραφική έρευνα για την υπόθεση αυτή. Και μάλιστα όχι μόνο εντός Ελλάδος. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Από τους New York Times μέχρι το Politico και από τους Financial Times μέχρι το Guardian και την Observer, μέχρι και τον Observer, από τι να σας πω. Ξαφνικά όλοι αυτοί γίναν ΣΥΡΙΖΑ ή δεν έφτασαν τα λεφτά της λίστας Πέτσα μέχρι εκεί. Για να σημάνει ότι, για να εξηγηθεί μάλλον το τι σημαίνει η αναφορά, η κάθε μία από αυτές τις αναφορές σε μία χώρα που χρειάζεται ξανά να ανησυχούμε για αυτή, όπως έγραψε το Spiegel, σε μία χώρα που χρειάζεται να τονιστεί ότι η διαφθορά είναι εδώ παρούσα, όπως έγραψαν οι New York Times και μάλιστα σε πρωτοσέλιδο άρθρο, ενός Alexander Klapp που ήταν υποψήφιος για Pulitzer, αλλά εμείς μην ανησυχείτε, έχουμε εμείς διάφορους πορτοσάλτε και τέτοιους που είναι πολύ καλύτεροι από αυτούς εκεί, τους ξένους, και βεβαίως στο Politico που έφτασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να λέει ότι έλα μωρέ, η συντάκτρια τώρα του Πολίτικο είναι γνωστή για τις σχέσεις της με τον ΣΥΡΙΖΑ και άρα δεν έχει καμία αξία η αναφορά της, η δημοσιογραφική, στο μέσο για το οποίο γράφει. Αυτή είναι η εικόνα της 108ης χώρας στην λίστα για την ανεξαρτησία του τύπου, για την ελευθεροτυπία παγκοσμίως. Αυτή είναι η εικόνα ακριβώς και νομίζω και πολύ καλά μας είναι το 108. Pouring rain, 16 men on a dead man's chest, and I've been drinking from a broken cup, two pairs of pants and a mohair vest, I'm full of bourbon and I can't stand up. Hey little bird, fly away home, your house is on fire, your children are alone. Hey little bird, fly away home, your house is on fire, your children are alone. Shiver broke a bottle on Morgan's head, and I've been stepping on the devil's tail, across the stripes of a full moon's head, through the bars of a Cuban jail. Bloody fingers on a purple knife, flamingo drinking from a cocktail glass. Λοιπόν, στο επόμενο ηχητικό θέλω να συνδυάσουμε λιγάκι σήμερα, έτσι πηγαίνοντας κατά βάση με το θέμα των υποκλοπών, να συνδυάσουμε το χαλί που σας έστρωσα από την αρχή, το χαλί εκείνου του ΦΕΚ της 8ης Ιουλίου, εκείνου του ΦΕΚ που ορίζει ότι πλέον με την παρούσα κυβέρνηση η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θα υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Κρατήστε, είναι η φράση που αναφέρθηκε το ένα από τα δύο νούμερα που σας είπα πριν, το 54.000, αλλά το ηχητικό δεν θα σας το μεταδώσω για αυτό τον λόγο, είναι γύρω στο 1 λεπτό, 1 και 15. Θα σας το μεταδώσω για τον λόγο του ότι είναι ένα χαρακτηριστικότατο δείγμα για το πώς μπορεί ένας Πρωθυπουργός να σε θεωρεί εντελώς ηλίθιο. Μα εντελώς ηλίθιο. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να σου λέει ότι κοίταξε να δεις, είμαι ο πλέον, ο καθήλυν, ο κυρίως υπεύθυνος αρμόδιος για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά έτσι και την ρωτήσω κάτι, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μου πει. Είναι σαν να σου λέει, θα με ρωτήσω, δείτε το αλλιώς, πες ότι μου λες ρε παιδί μου, για ψάξε λίγο να δεις ρε Σιδιονέλ, τι είπε στην τάδε εκπομπή, και μπορεί να σου πω ότι θα ψάξω στο αρχείο μου που έχω τις εκπομπές, ευτυχώς είναι δημόσια, αυτά μπορεί να τα ψάχνετε και μόνοι σας, θα το ψάξω στο αρχείο μου, αλλά μπορεί το αρχείο μου να μην μου πει τι σας είπα τότε, και καταλαβαίνετε είναι δύσκολο. Δηλαδή αρχίζεις να παρανοείς, αρχίζεις λιγάκι να ψάχνεσαι, να κοιτάς ρε παιδί μου, να λες είναι δυνατόν να είμαι σε μια τέτοια κατάσταση και να δέχομαι τόσο μεγάλο δούλεμα. Λοιπόν, είναι η φράση αυτή, είναι η τριτολογία Μητσοτάκη στην αντιπαράθεση με τον Τσίπρα στην Βουλή και με τους άλλους αρχηγούς των κομμάτων βέβαια, μην τους υποτιμώ, αλλά κυρίως είναι πρώτον το 54.000 για να τα ακούσετε με τα αυτιά σας, ότι και επί Τσίπρα γίνονταν παρακολουθήσεις και όχι μόνο επί Τσίπρα και επί Σαμαρά και Βενιζέλου προθύστερα και επί τι είχαμε πριν, Γιώργου Παπανδρέου και επί Καραμαλή και επί Σιμίτη και επί Μητσοτάκη του παλαιότερου. Καλά, επί Μητσοτάκη του παλαιότερου, ας το μην το συζητάς. Λοιπόν, ακούστε λίγο αυτή την έτσι, φράση, κυρίως για το αν ένας πρωθυπουργός, ειδικότερα δε ένας πρωθυπουργός που έχει πάρει υπό την ευθύνη του και υπό την αρμοδιότητά του την ΕΥΠ, ξέρει, οφείλει να ξέρει ή πρέπει να ξέρει ή εν πάση περιπτώσει αν μπορεί να ξέρει ποιος παρακολουθεί η υπηρεσία την οποία έχει πάρει υπό την σκέπη του. Δεύτερο ζήτημα, το οποίο αφορά την αποστροφή του κύριου Τσίπρα και την διαβεβαίωση την οποία έδωσε ότι επί ημερών του, μας είπατε κύριε Τσίπρα, με κατηγορηματικό τρόπο, έτσι με στεντόρια φωνή, κουνώντας και το χέρι σας, ότι δεν γινότανε καμία παρακολούθηση δημοσιογράφου ή πολιτικού. Μετά το μπλέξατε λίγο, είπατε ότι δεν έδωσα εγώ εντολή να γίνει καμία παρακολούθηση. Κοιτάξτε, μέτρησα τις παρακολουθήσεις, τις επισυνδέσεις που έγιναν επί ημερών σας. Ήταν 54.000 περίπου. Μία-μία τις κοιτάξατε, για να είστε τόσο σίγουρος ότι δεν γινόταν καμία παρακολούθηση είτε βουλευτή είτε δημοσιογράφου. Άλλη δουλειά δεν είχατε να κάνετε από το να ελέγχετε τις παρακολουθήσεις που κάνει η ΕΥΠ. Εγώ λοιπόν δεν γνώριζα καμία παρακολούθηση. Σας το είπα εξ αρχής. Και θεωρώ ότι δεν είναι χρέος να γνωρίζω ποιος παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, παρά μόνο ενδεχομένως εξ post, αν μου έρθει μια πληροφορία της οποίας την αξιοπιστία πρέπει να ελέγξω, τότε ναι, νομίζω ότι νομιμοποιούμε απόλυτα να ρωτήσω την υπηρεσία, η οποία μπορεί να μην μου πει ποια είναι η πηγή αυτής της πληροφορίας. Αλλά απριόρι να γνωρίζω ποιος παρακολουθεί η υπηρεσία, έχουμε μια πολύ διαφορετική άποψη. I'm on fire, λέει εδώ ο Τζέρι Λιλιούς, και πώς να μην είσαι με αυτά που ακούς. Λοιπόν, καταρχάς από όλο αυτό που ακούσατε, σας μένει καμία αμφιβολία ότι ο εκάστοτε πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τους πολιτικούς αντιπάλους, να παρακολουθεί όποιον θέλει, όποιον γουστάρει, εν πάση περιπτώσει. 54.000 σε 4 χρόνια, 15.000 σε ένα χρόνο. Εγώ θέλω από αυτή την εκπομπή τη σημερινή μόνο αυτά τα δύο νούμερα να κρατήσουμε. Όχι ότι δεν υπάρχει ένα ολόκληρο άλλο τεράστιο ρεπορτάζ γύρω από τις παρακολουθήσεις, αλλά αυτά τα δύο νούμερα νομίζω πως είναι συγκλονιστικά. Και εν πάση περιπτώσει, αφού το μάθαμε, αφού τα μάθαμε τα νούμερα, προσπαθεί τώρα ο ένας από αυτούς. Δεν ξέρω τι είπε. Ο Τσίπρας είπε ούτε εγώ ήξερα. Εγώ λέει δεν είχα καμία ευθύνη. Τον πιστεύεις? Και τον Τσίπρα τον πιστεύεις? Τι να σου πω, άμα τον πιστεύεις είσαι, τι να σου πω, υπεύθυνος της τύχης σου, πώς το λένε. Αλλά ο Μητσοτάκης βγαίνει να σου πει, άκου τώρα συλλογισμός. Έχει πάρει την ΕΥΠ, ξαναθυμίζω το χαλί από κάτω, έχει πάρει την ΕΥΠ υπό την αρμοδιότητά του και τον έλεγχό του τον πλήρη και το προσωπικό και τις θέσεις και τις αρμοδιότητες της ΕΥΠ, λέει το ΦΕΚ. Και έρχεται και σου λέει, εγώ δεν ξέρω. Εσύ τους 54.000 ήξερες ότι δεν είναι κανένας δημοσιογράφος και κανένας πολιτικός? Εγώ δεν ξέρω. Και ούτε είναι δουλειά μου να ξέρω. Και άμα μόνο έχω καμία πληροφορία, τότε μόνο δικαιούμαι να πάω να ρωτήσω την ΕΥΠ που ελέγχω, και η ΕΥΠ μπορεί να μην μου πει, το ακούσατε, και η ΕΥΠ μπορεί να μην μου πει αν ζητήσω εγώ. Δηλαδή, όπως σας το έλεγα ακριβώς, μπορεί να με ρωτήσω, δικαιούμαι να με ρωτήσω, αλλά μπορεί να μην μου πω ποιον παρακολουθείς, ποιον παρακολουθώ. Το ξαναλέω, δικαιούμαι να με ρωτήσω ποιον παρακολουθώ, αλλά μπορεί και να μην μου πω ποιον παρακολουθώ. Ρε, εσείς θα μας τρελάνετε τελείως. Το κέρδος, το τεράστιο κέρδος για τους πολίτες, για όλους μας από αυτή την ιστορία, είναι ακριβώς αυτό, το να συνειδητοποιήσεις ότι δεν υπάρχει τίποτα και κανένας που να μην παρακολουθείτε. Για οποιονδήποτε λόγο. that awful sound. I shot my baby down. Seasons came and changed the time. I grew up, I called her mine. But she would always laugh and say, remember when we used to play? You shot me down. Βάλε ρε παιδί μου, βάλε, κάνε λίγο τον κακό εσύ ή την κακιά. Βάλτε τον εαυτό σας λίγο σε αυτή την ιστορία. Πες ρε παιδί μου ότι έχεις ένα ολόκληρο σύστημα, είτε είναι AIP, κρατικό σύστημα, είτε είναι το Predator και η Interlexa η εταιρεία. Διότι από ό,τι φαίνεται, οι αποκαλύψεις τουλάχιστον οι τελευταίες, μάλιστα αρχίσαν και τα εξώδικα από τους κυρίους αυτούς τους περίεργους που γυρόφερναν το Μαξίμου και τον ανιψιό του Δημητριάδη, έχουν αρχίσει ήδη να στέλνουν εξώδικα σε δημοσιογράφους. Από ό,τι φαίνεται ήταν ημικρατικό το σύστημα όλο αυτό, δηλαδή παρακολουθούσε ταυτόχρονα και η ΑΕΠ και το Predator, το οποίο έχει ακόμα λέει 34 πελάτες που είναι απόλυτα ενεργοί στην Ελλάδα. Δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι αυτοί. Δεν το έχει αγοράσει όμως η ελληνική κυβέρνηση, γιατί κάνει 10 εκατομμύρια. Δεν μπορείς να δώσεις και 10 εκατομμύρια, λέει, για κάτι τέτοιο. Και άρα το νοικιάζει, νοικιάζει τις υπηρεσίες του. Και ήταν ένα μικρό σύστημα, σαν να λέμε ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα, για τις παρακολουθήσεις. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, έχεις όμως αυτό, τέλος πάντων, άστο, θα το ορίσουμε πώς είναι, θα φανεί από τη δημοσιογραφική έρευνα πώς ακριβώς λειτουργούσε. Έχεις τέλος πάντων ένα τέτοιο πράγμα και είσαι όχι ο πρωθυπουργός. Όχι ο πρωθυπουργός. Για δες το, βάλ το λίγο ρε παιδί μου. Σου λέει κάποιος, έχω φίλε μου τη δυνατότητα και φίλοι μου να σου φέρω από μαγνητοφωνημένες τις συνομιλίες. Τι θέλεις να σου πω ρε παιδί μου τώρα, πιανού. Είσαι, ξέρω εγώ, μπακάλις. Έχεις ένα μανάβικο και στην άλλη γωνία παρακάτω ανοίγει ο άλλος μανάβικο. Και είναι ο ανταγωνιστής σου. Και σου λέει ένας, θα σου φέρω από μαγνητοφωνημένα όλα τα τηλεφωνήματα που κάνει, να δεις από ποιο προμηθευτή παίρνει αυτό, σε τι τιμές και τι θα φέρει στο μαγαζί για να φέρεις εσύ καλύτερο. Μπαίνεις στον πειρασμό ή δεν μπαίνεις? Τι θέλεις να σου πω, θέλεις να σου πάω σε πιο προσωπικά? Θα σου φέρω του συζύγου ή τη συζύγου, ασχετά από το αν τον υποπτεύεσαι ή την υποπτεύεσαι ότι γίνεται. Θα σου φέρω ρε παιδί μου όλα τη γυναίκα σου τα τηλεφωνήματα ή του άντρα σου. Όλα τα τηλεφωνήματα γραμμένα από πάνω μέχρι κάτω, από μαγνητοφωνημένα, να ξέρεις τι, με ποιον και γιατί και πού και πότε ακριβώς μιλάει. Μπαίνεις στον πειρασμό ή δεν μπαίνεις? Μπορώ να σου πω χιλιάδες παραδείγματα. Για πράγματα έτσι εδώ δικά μας καθημερινά, για πράγματα που διακυβεύεται, ας πούμε, τι να σου πω ρε παιδί μου, το μαγαζάκι σου για το αν θα δουλέψει, το σπίτι σου από το αν θα κλείσει, ξέρω εγώ. Και εδώ μου λες ότι είσαι πρωθυπουργός, ότι έχεις πάρει υπό τον έλεγχό σου όλο αυτό το σύστημα το περιβόητο και ότι δεν ξέρεις ποιους παρακολουθεί ή ότι παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη και εσύ δεν το ήξερες. Και μου λες ότι στις 54.000 παρακολουθήσεις που έκανε ο άλλος, σου φαίνεται περίεργο που λέει ότι δεν ήξερε ποιους παρακολουθούσε. Και πρόσεξε να δεις τώρα, του απαντάς δια της εισάτοπων, δηλαδή του απαντάς με ερώτηση. Του λες, εγώ δεν ξέρω ποιους παρακολουθώ. Εσύ που ξέρεις ότι δεν παρακολουθούσες δημοσιογράφους και βουλευτές, όλη τη μέρα αυτή τη δουλειά έκανες, έβλεπες ποιους παρακολουθεί και ποιους όχι και ήξερες ότι δεν είναι δημοσιογράφοι και βουλευτές αυτοί οι 54.000. Και αφού τους έψαχνες κάθε μέρα και ότι δεν ήταν δημοσιογράφοι και βουλευτές, άρα ξέρεις τι ήταν αυτοί και πες μας τι ήταν. Και πας μέσω Λαμίας, κάνεις την αντίστροφη κίνηση για να αποδείξεις ότι ο άλλος ξέρει και εσύ δεν ξέρεις. Εγώ λέω ότι ξέρετε και οι δύο παιδιά. Εγώ λέω ότι αυτό το σύστημα, το μεγάλο κέρδος που έχει ο πολίτης, που έχω εγώ ως πολίτης από όλη αυτή τη σαπίλα πραγματικά που βγαίνει στην επιφάνεια, είναι ότι μπορώ πλέον να είμαι απόλυτα σίγουρος ότι παρακολουθούμε και εγώ και όλοι όσοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν ένα λόγο να θεωρηθούν ύποπτοι από αυτό ακριβώς το σάπιο το σύστημά σας. We'll be right back. take you to the stars. We'll eat in fancy restaurants and drive in fancy cars. We tried our luck, we made a buck, so lean back, have some fun. Oh yes, my love, but first just this last one. We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me with all your heart. I need you by my side. Λοιπόν, κρατήστε το ανοιχτό φυσικά το θέμα, όχι επειδή το λέω εγώ, επειδή έχει να βγάλει πάρα πολύ βρώμα ακόμα αυτή η ιστορία με τις υποκλοπές. Κρατήστε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά σας και το μυαλό σας κυρίως για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω και κρατήστε και αυτή την αίσθηση ότι στην ουσία αυτή η ρημάδα η δημοκρατία την οποία κάπως υποτίθεται κάποιοι δώσανε και μάχες, δώσανε και τις ζωές τους, δώσανε και χύθηκε και αίμα πολύ, τα μαθαίνουμε στο σχολείο, ξέρετε αυτά για αυτούς που... Για αυτή κρατήστε την απορία, για αυτή τη δημοκρατία ακριβώς, για αυτή είναι ακριβώς τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος πάντων δεν θέλω να μηδενίσω, αλλά εδώ η κατάσταση βλέπετε ότι δεν. Στο τέλος αυτής της εκπομπής σας υποσχέθηκα ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που ήταν εκεί, περίμενε. Δυστυχώς δεν είχαμε εκπομπή αυτές τις μέρες που συνέβη το περιστατικό, αλλά ήταν εκεί και περίμενε να έρθει η ώρα του. Είναι ένα τραγούδι που μου έχει στείλει ο Αλέξανδρος Κανακάκης, φίλος, και λέγεται «Πέφτει νύχτα στο Παντέρμο». Έχει να κάνει εδώ με την Κρήτη, με τον τόπο που ζω. Έχει να κάνει με αυτή την ντροπή που είμαι σίγουρος ότι είδατε στις τηλεοράσεις σας. Είναι αυτή η ντροπή του Λεβέντη, του Λεβεντομιμπό, του Λεβεντοκανίβαλου της Κρήτης. Πήρα πολλά μηνύματα ακόμα και από πολιτικούς και από βουλευτές της Κρήτης που είπαν όχι, δεν είναι αυτή η Κρήτη. Ξέρεις τι, όσο το κρύβεις και όσο κάνεις ότι δεν το βλέπεις και όσο λες ναι, η φιλοξενία και όλα τα άλλα της Κρήτης, ναι, αλλά είναι και αυτή η Κρήτη δυστυχώς. Για να μην πω αυτή είναι η Κρήτη και πληγώσω πολλούς ανθρώπους, θα πω ότι δυστυχώς είναι και αυτή η Κρήτη. Και όσο κάνεις ότι δεν το βλέπεις ή όσο κάνεις ότι ίσως είναι καλύτερα να ρίξουμε αλλού την ματιά μας και όταν έχει συνέχεια γυναικοκτονίες, τραμπουκισμούς, ξύλο, ξανά ξύλο, μαγκές, πιστολίδια, βεντέτες, όσο κάνεις ότι τα κρύβεις αυτά, όσο επιδιώκεις να τα κρύψεις, τόσο γιγαντώνονται και θεριεύουν. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Κανακάκης, αυτό εδώ που θα ακούσετε, έχει βάλει με πολύ μεγάλη ακρίβεια τα πράγματα. Λέγεται «Πέφτει η νύχτα στο Παντέρμο» και κουμπώνει, συνδυάζει την Κρήτη με την Σικελία. Εγώ με αυτό θα σας χαιρετήσω. Θα τα πούμε αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε και να έχετε ανοιχτό το μυαλό σας. Γεια χαρά. Μαύρο φαρί, μαύρα αρματά, μαύρο και το κοντάρι. Μαύρη ψυχή, μ' αυτός θαρί, πως είναι παλικάρι. Κι όπου περάσει και διαβεί, πρέπει να κάνεις τόπο. Κι αν του μιλάς να τον ελες, καλύτερο και πρώτο. Αχ το νησί μου το Παντέρμο. Ανήρ και κριτικός, τι άλλο να ζητήσει. Για ό,τι δεν κόπιασε ποτέ, νομίζει πως αξίζει. και μην τολμήσεις να του πεις. Η πλάνη πως τον ζώνει, έχει κρυμμένο το όπλο του μέσα στο παντελόνι. Και πέφτει η νύχτα στο Παλέρμο. Δεν ξέρει λάθος τι θα πει και τι θα πει συγγνώμη, και στο σπαθί του ούτε φτερό της μύγας δεν σηκώνει. Πολλά βαρύς, πολλά θρασής, γιατί δεν είναι μόνος. Τα παλικάρια της φακής μαφία είναι και νόμος. Και πέφτει η νύχτα στο Παντέρμο. Of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.